اوس د دې نه پس د یو کم او یا نه پس دا دریم باب شروع شوه د صورت او دا د صورت تر اخره پورې دی په دې کې اول صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي په دفع د شبهه سره دوی شبهه کوي اعتراض کوي چې دا قران شعر دی نو دا جواب ورته کوي چې قران شعر نه دی مقصد د قران چې کوم دی هغه مقصد د رسول ورته ذکر کړي دا غي نه ورستو بیا دلایل عقلیه شروع کی او دې ته دلایل د منافع وای نو هغه ورته ذکر کړي چې هغه ذکر کړي بیا زجر ورکی ورستو زجر ورکی مشرکان ہوتا پوښوی زجر ورکی مشرکان ہوتا واتخذو من دون الله الها تلعلهم ينصرون پوښ او دا غي جواب ورته کوي چې هغه ورکی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکی پوښوی چې هغه تسلی ورکی بیا دلایل شروع کی مسئلہ کلا مطلب دا دې چې په مسئلہ کې نور په مقاصدم ذکر کړي خو دلایل مکه مسئلے د پاره ذکر کړي بیا په دلایل باندې شروع کی چې دلیل ذکر کی او او یایم کی داغي نه پس بیا زجر ور کی په انکار د قیامت باندې چې دوی کوم اعتراض کوي په هغه باندې اعتراض ول ذکر کی نو داغي نه ورستو بیا ورته داغي مطابق دلیل ذکر کی ها په اتیایم آیات کی بیا داغي نه پس دلیل ذکر کی سره د نتیجې نه خوش بلا او هو الخلاق العلیم او داغي نه پس د ابدوا تیایم کی بل دلیل ذکر کی او هغه دلیل چې کوم دنو هغه ذکر کی د کامل اختیار د الله تعالی په اخر کې په هغه باندې سماره او نتیجه فسبحان الذی نتیجه د خبر سره وته نتیجه دارا وته چې اختیارات کول داغو اختیارات کې څوک شریک نشته دی لہذا څوک هغه باندې زور نشي کولای ته چاله مجبور کی دی نشي په سفارت کې بلکې داغه په اجازه باندې بلا هر څه کیږي نو دا ورته ذکر کوي خو اولن چې کوم دنو اولن د اثبات د رسالت او هغه اعتراض په قران باندې هغه چې دی کوي هغه جواب کوي ها شبه دا کوي و ما علمناه الشعر نو دوی اعتراض داو چې دا قران شعر دی نو د دې جواب ورته کوي ها کله دوی وای دا قران کہانت دی کله دوی وای قران سحر دی خدامت چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د غیب او خبرونه بیان نه نو بیا دوی وای دا کہانت دی کله چې داسې اعجازي کلام راشي نو دوی هغه معجز کلام یا اعجاز معجزات دي چې پیغمبر دوی وای سحر دی چې کله کلام کې فصاحت او بلاغت ډیر راشي نو بیا سوی دی وای شعر دی بیا وای شعر دی په سوره یاسین کې چون کې فصاحت او بلاغت زیات په قلب القران دی نو په دې وجه باندې دوی څه چلو کی دوی فوران چې کوم د شعر او علی اعتراض کوي و ما علمناه الشعر نو الله وای مونږ نه دی کولې دی پیغمبر ته شعر شعر مونږ ته نه دی کولې و ما يم بغیلا او نه دی مناسب د سره شعر شعر د سره خایي ګم نه ولي ځکه شعر کې ک نور څه نه کنه خلق ته معلومی ګم خو دروغ پکې خامخه مبالغه پکې وی پیغمبر د دروغ په لار دروغ سره هیڅ قسمه تعلق نشته چې هغه سره راشي خنه چې دانه نه څه شی دی ان هو الا ذکر نه دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی خوش وي و قران مبین او دا قران چې دی د لستو والا کتاب دی مبین او ښکارا مضمون والا دی دا ښکارا مضمون والا کتاب دی مقصد یې څه دی لینذر من کان حیان دې لپاره چې او یری دا رسول من هغه څوک کان حیان چې وی ژوند دی په دلیل سره په ایمان سره ويحق القول ويحق القول او قرش حجته على الكافرين فكافر باندي دو مقصد دي قران سوک چه انذار قبلی اغتا انذار دی چه سوک نه قبلی پاغا حجت دی نو ویحق القول دی دا که حق القول پا مانا دا کل پیسر دا عذاب بی کل پا مانا دا چه سر دا اتمام حجت سر نو حجت دا پورشی علی الكافرین پا کافر بان لی اولم یرو انا خلقنا لهم من ما عملت ایدینا اسے بیا دلائل شروع کرل اولم یرو خط چه راش تخو میں پیدا کرے مکہ خو میتا تا داوی اس راش را چه کم سیز کم که تزان تا مالک و مختار وای کیسه طور از اختیارات و ذکر شفاعت قهری مسئله رفت کهی نو دات کم که زان تا مختار و مالک وای دغم مالکیت دادم زما د وجه دام مادر کړی دی الله وای دام مادر کړی دی مالک زما په وجه باندې دغه ملک دام حقیقی زما د تول مجازی مالکی اولم يرون الله وای دوی ګورینا انا خلقنا لهم چې یقینا مونږ پیدا کړی دی دوی لپاره مما دا غنا عملت ایدینا چې جوړ کړی دی لاسونو د مونږه انعام انصاروی اے مونږ ورلا ساروی جوړ کړی دی او هغه مطلب دا دی چې مونږ ورته پیدا کړی دی اول کې خلق وی دغه پیدا ورستوی عمل وی دغه چې عمل رست په دویا مرتبه کې د خلق بیا صورت وي نو صورت سره بیا عمل راځي نو په دې وجه باندې مما عملت ایدینا وي فهم لها مالکون نو بیا سوي فهم دا انسانان چې دي لها دغه سارو دغه زناورو مالکون دوی مالکان وي ها د مالک اطلاق مجازن ما تاسو ته په مخلوق باندې کیږي او په سوره فاتحه کې مې ته ویل چې نه مالک کې کلف معنا د هغه شي چې هغه به زاوی معنا کړی دا چې المالک مالک سوق دے چې هغه مکمل اختیارات لري د تصرف کامل اختیار لري په هغه دغه کې او په اعیانو کې او په اعراضو کې پټولو کې نو هغه بیا الله تعالی دی بل سوق نه دی فهم لها مالکون دوی داغه لپاره مالکان وي وذللنا حالهم او بیا مونږ د بیا راشه چې دا مالک خوشوي او کسان به بعضی چیز برته مالک یو خو لیکن تابع کول د دې چیز ذاتو پر داسوم رزور اور شه دی تا یو غوا دا میخه دا خوش کنا هغه د پړی نه نیولې دا روانه کړی دی دا ها په قربانې په غوې دغه باندې په اس باندې ته سور شه نو دا آسان کار دا تا پتا کمزورې دی صدا پتا کمزورې دی الله وی وذللناها او تابع کړی دی مونږ دغه ساروی لهم دوی لرا فمنها بعض د دوی نه رکوبهم فرلید دوی دی ومنها بعض د دوی نه یاکلون هغه دوی خوري نو خوراک تیم تکه خوراک تیم بعضی شیطی خوری شوده و غیره یا وخا خوری نو دا گور دا اللہ وی دا دا لما کری دی نو دا تسخیر هم ما کری دی ولهم فیها منافع و مشارب او دوی دی پار فیها پا دغیس زناورو که منافع و نور منفعتون دی و مشارب دا خاص منفعت تیم دا تخصیص بعد تعمیم دکر کرو و مشارب او خاص سکل دی چل دی کنشو دی ماست دی فی دی وری دی اغا سیز دا کہ افلا یشکرون آیا دوی شکر نہ ادا کی دایت ورتا ذکر کل اختیارات کی اختیارات زما دی نو وتخذو من دون اللہ جوڑ کڑی دی غیر د اللہ تعالی نا الہاتن ہاں الہاتن اختیار مند وسردا کہ مخبل معنی کی کنا اختیار مند دی جوڑ کڑی دی شفاعت قہریے جوڑ کڑی دی اللہ و الا علہم ینصرون سد پارے جوڑ کڑی دی دے پارے تی دوی مدد کڑی شی دد نصرت د پارا دان تا خدایان جوڑ کڑی دی نو دلائل خو مکه له منافع او ذکر کل نصرت ته منافع سره کیږي الله وی غفر ما پلاس کیدی فلا یستطيعون لا یستطيعون نو طاقت نه دی خدایان د دوی نصرهم د مدد د دوی د دوی د مدد طاقت نه لري چې د غرا پاس یو سره مدد وکي نشي کوله وهم او دا مشرکان چې دی لهم د پاره د دوی جند لخر د محضرون حاضر کړی شوی اے تیار لخر دوی دا وی په خدمت کې مصروف دي هغه د دوی د پاره هیڅ چیز نشي کولای خو دې چې سهار لاړ شي نو اولی وګوري چې ودرې کې څنګه دا دوه مولته نه دی لري کی په شو کنه که ځای نه بي ځای کې نو دې اخوا کی نو دې دا په خدمت کې شروع دي نه دا چې هغه د خدمتو کې هغه د هیڅ خدمت نه شي کولای دای ورته وي یو معنی دا چې په دنیا کې دا هم ضمیر مشرکان تر راځي دي او دا الله هم چې دی دا لام نه پر دا ضمیر چې دا دی خدایانو تر راځي دي صحیح نداخو بداشی یا دارج لا دا اخرت متعلق تے نو بیا هم ضمیر چه دے نو بیا بالعکس واخلا دادی دغه تراجی دے خدایان ہوتا او داروست لهم کی چه دا بل هم ضمیر دے نو دا چا تراجی دے دادی مشرکان ہوتا نو وهم دا خدایان دے دوی چه دی لهم دا پارا دے دوی دے مشرکانو جندن لخکر بی محضرون حاضر کڑے شوے سنگ لخکر بی دا بد دوی خلاف لخکری سورت مریم دو اتیایم آیات کی تیر شیو کنا چه سبی تکونو یکونون علیهم ضد اغیب ددوی مخالف بیان ورکون کی چه اللہ دی منگا شریک کرو دا زمونگا دشمنان دی تا قیامت کی وپلا دغو کی گوائیو کی فلا یخزن که قولهم اس تکر دا خبر دوی او کی کنا رسول ته وی تخته دا مساله بیان مونږه سره نه منو الله تعالی پیغمبر ته تسلی ورکي فلا يحزن كن غم جن نکی تعالی را قولهم وینا د دوی مخک مې ته ویلو چې غم جن کېدل خو غیر اختیاري کار ده خامخابت غم جن کېږي نه د دې غم د وجنه کار پرې نګدي ان نعلم ما يسرون یقینا مونږه پويګو پاغه سبانه چې دوی پټي و ما يعلنون غت دوی ښکارا کوي اوس بل دلی اولم ير الانسان راست انسان هو ته مطلب زما اول خستاد دی ته دان ته وګور دلیل نفسی او تاسو پیش کړي چې ته دلیل نفسی ته وګور ته زما په دې توحید کې زما په دې اختیارات کې جګړه څنګه کې تا ته شرمېږي نه اولم ير الانسان آیا نه ګوري دا انسان ان خلقناه یقینا مونږ دې پیدا کړو من نطفه دا غس پکو بونا اته ما د کمزوري وبونه پیدا کړي فاذا هو ناسا پدا انسان خصیم مبین دې جګړه کوونکې ښکاروي په توحید زما کې دې زما په توحید کې جګړه شروع کی و ضرب لنا مثلا ونسي خلقه اوس دایسره دای بل دلیل ادا دغه کې دا بل زجر دی په انکار د قیامت باندې بل زجر و ضرب لنا او بیانې دا انسان مالرا مثلا اے مثلا مثال مثلا دې دا کې مثال معنی نه ته مثال الذين كفر څنګه ته مثلهم کما مثل الذي استوقد نارا په هغه ځای کې مدرته دا بیان کول بدلی تر سو نو هغه کې مرته بیان کول چې مثال په معنی د اعتراض تر راځي نو مثلا معنی اعتراض و ضرب لنا مثلا او بیانې دا انسان مونږ لره مثلا اعتراض دې اعتراض کوي و نسي خلقه او هیر کړه د پیدایش پل د خپل پیدایش څنګه دې مثال بیانې بیان د مثال قال نو دې وای من يحيي العظام سوق پر ژوند کی دا اډو کی و هي رمیم او پداس حال کی چغه بزاری زری شوی ابو جہل لاړو او دغه اډو کی راوړو او پلاس کی دسه وړکو او زری زری کو نبی اسلام ته وی دا برا پاسی دا توج دا برا پاسی نبی اسلام ته وی وی سوق برا پاسی او نبی اسلام ته فرمایل یحیی الذی انشأها اول مره اغه ذات ته را پاسی اغه ذات ته را ژوند کی چ اول دل پیدا کړو اغه به را پیدا کی کنه نو دوی وی من یحیی العظام و هي رمیم نو قلت جواب ورکا یحیی الذی راجوندی به کی اغذات انشاها ته پیدا کړو دا دکه اول مره په اول ځل باندې او هو بكل خلق علیم او غ الله تعالی په هر یو پیدایش باندې علیم پوه دی نو متصرف هم او عالم هم دواړه دی ښه الذی اغذات دی اوس بل دلیل عقلی پیش کړي اختیار من زیما این یریدن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولی اختیار د شفاعت نه لري ځکه کامل اختیارات د مادی او دویم نمبر دا دلیل چې کوم درو دی مخکې سره لګیږي مخکې د دغه مسله صدا مخکې مسله د خلق د بعث بعد الموت نو د بعث بعد الموت مسله ذکر کړي چې خطه واچ د مړی نه د دې زری زری اډو کې نه دا بسنګ ژوند راشي نو دا غي جواب کوي الذي اغذات پیو کی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړی رتا سولرا من الشجر د اغولنا الاخضر شنینا نارن اورو اغه ته د ونی نه اور د شنی ونی نه اور نه درایسته شنه ونه کې اور چرته ده شنه ونه کې اور اول خدای رسول دا دوه ونی دي پوش یو مرخ ته یو غفار ده په حجاز کې دا کیږي دا چې یو بل سره وځنګ ډایرک لمبا شي اور شي یو خدای مان ده یو دانه چې په هر ونه کې اور شته ده هر ونه کې دا شنه ونه ده خو لیکن دا چې را پری کې وچ شي یا ته کې اور را دي کنه را دي فاذا انتم ناسا فتاسو منه دغه اور نه توقدون بلا والکوی اولیس الذی خلق السماوات والارض اوس ورته وای چې ښا راشه دلیل د قدرت ګوري راشه دا ټول نظام ګوره ها بعدغه دلیل په یو آیات کې ورتا هم دلیل سماوی ذکر کوي علوی هم دلیل سفلی ذکر کوي پوه شو او بیا دا غینه پس نتیجه مو سره په آیات کې ذکر کوي نو اولیس الذی خلق السماوات والارض او راغه نو استفهام مستفهم منکر دغه راو باسه محذوف راو باسه اتون کیرونا پوه قدرته و اختیاره تاسو انکار کوي داغه د قدرت او داغه د اختیار نه پوه شو په دویم ځل فعل البعث په بعث باندې د هغه قادر نه دی ولیس الذی ولی هغه هغه ذات نه دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه والارض از مکه نو د لیس هغه دغه داره الیس بقادرین آیا دغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او از مکه بقادرین قادر نه دی علی ان پدی خبره باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی پم مثل مې راته ویلو ها نو د مثل معنی د مثل معنی تیر شوی مثل په معنی د عین سره پوه شو اطلاقات مې د قران کې خولیو نو مثلهم عینهم پوه شو کنه د دوی غوند پیدا کی یعنی د دوی د عین دوباره را پیدا کی الله ولې پدی قادر نه دی نو جواب خپل کې نتیجه بلا ولنا وهو الخلاق العليم اغا الله تعالی ډیر پیدا کوونکې دی او العلیم ډیر پوهه ذات دی اغا الله تعالی متصرفون دی او اغا الله عالم دی غدا کولی شی انما امره اذا اراد شيئا بل دلیل ها د کامل اختیار د الله تعالی په امر کې انما امره یقینا حکم د الله تعالی اذا اراد شيئا چې کله اراده وکي دی اوس ان هغه دا وی یقول له چې او یغتستا کون شنو په یکون شي ا چې هغه ورته وای چې موجود شنو بیا موجود وي دا قول لسانی کېږي لفظی کېږي او کنه دا قول چې کوم ده نو دا کنایه د اراده د الله تعالی نن دا دواړه مې ته ویلو چې دا کنایه د الله تعالی د اراده نه علما او مفسرین لیکلي دي چې بس دا نه وای چې کنه کون ته الله محتاج دی کون ویلو ته نه محتاج بس اراده ته چې ته وای چې کون ورته وي بس یو دم بیا غشي موجود وي فسبحان الذي بيده اوس ټول دلایل ذکر کړل خا د سر نه ورته وي او مساله د شفاعت چې دا شفاعت قهري د مشرکان چې کما عقیده د شفاعت ثابت ته د اهل سنت والجماعت عقیده ده لیکن شفاعت قهری اگر چه مطلب دی وای چې الله تعالی به مجبور شي مطلب ته وای شفاعت قهری دغه ته وای په پښتو کې خلک دغه مطلب کوي وای بعضی بعضی مینت د زور بتری بعضی مینت د زور د دوی عقیده دا وا شفاعت چې بیا حضور نشو دا به سوال لازم چې قهری بیا څنګه شو نن دې وی چې دمون د خدایان به الله ته دومره مینت کوي چې الله به چې نمه کول کوم بس مجبور مکرم پوښنه اعوذ بالله من ذلک الله تعالی رد شفاعت رد کو چې دا شفاعت ما سره نشته دي پوښنه نو شفاعت رد چې کول نو په اول کې ورته وی چې قران دا مساله بیانې نو دی قران خو دروغ دي نو جواب ورکړ چې وال قران الحکیم ته وی دا رسول دا مساله بیانې وی ته خو دروغ وای وی قران دې دې خبره شاهد دي چې ته رښتونه دې دې دې مقابله وکړه چې ته دروغ جن زو دي کی نو دوی وی کدا قران دومره رښتونه نه په مونږه اثر ولې نه کوي نو الله تعالی جواب ورکړ چې نصریا پتا سو اثر نه کوي پتا سو ختم جباریت لګې دلې دي دا چې دواړه ذکر کړ چې دا مسره رد شفاعت قهری دا کوي نو دا غي نه پس د رد شفاعت قهری د پاره د زيو پیغمبرانو واقعا به تور دلیل نقلی ذکر کړه چې ذکر کدا وی ملګری هغه حبیب نجار دی خپل دی خو به هر حال هغه اعلان وکړو ان یریدن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون دا به ذکر کړو په هغه باب کې بیا ور پسې په دویم باب کې شته وکړو زجرونه ورکل سالور منکرین ته چې څوک دې مثالی منکر دي په زجر بل استهزاء زجر بل اعراض زجر بل بخل او زجر بل انکار البعث چې دا ورکل دا غي نه پسې دلایل دې اختیار د الله وته شروع کړ چې ښا مختار کل بیا الله دې څوک دې مجبور کی په شفاعت کې چې دا ورته ذکر کړل دا غي نه پسې څوک دا مثاله نه مانی تخویف په احوال د حشر سره نو هغه په اتو طریقو سره نو بیا بشارت په جنت سره پاتو طریقو سره بیا تخویف بیا احوال النار پاتو طریقو سره هغه ورکل چې هغه ورکل نو اعتراض د دوی دار هغه چې خطه وای قران رښتونه دی نه مړه دا خو شعر دی نو د شعر د شبهه جواب وکړو دا غي نه پسې نور دلایل ته پیش کړل چې ادله عقلی کامل د اختیارات د الله تعالی پیش کړل نو اوس په اخر کې تفریج کوي کنه تمہارا د دلایل ذکر کوي نو پس تمہارا د دلایل کې به اختیار د الله ثابت وي او بیا په اختیار کې دا اصل کې رد کوي چې شفاعت قهری چاله را دغه نشتره اختیار نشتره نو فسبحان الذي پس پاک دی هغه ذات د عیبنا پاک دی هغه ذات د شریک نه شریک فی الملک نه شریک فی الاختیار نه داغی نه پاک دی بیده ملکوت کل شی پلاس او اختیار داغه کی بادشاہی دا هر یو چیز دا هر یو شی دا هغه په اختیارات کې دی نو لہذا سوک دی شفاعت قهری نشی کولی خو مساله خو سره بلن چلی کی سلوره مې سره قیامت کنه نو دی دا وی چې ذات شفاعت قهری کې نموی نو موږ بس چلو شی الله وی و الیه ترجعون هغه طرف ته تاسو واپس کولی شی نسب دا و چې تبع ال قیامت ته ورزی د قیامت نه ته بچ کیږي سوره یاسین په دې ځای باندې ختم شو سوره یاسین دعوه سوا مقصد سو دعوی و رد شفاعت قهری پوشوی دا رد شفاعت قهری و کچھ شفاعت قهری چالا رنه دی ثابت پس سر دا ردو کلو طریقه سوا دا قرآن پس صداقت سر چه قرآن دا مسئله بیانه لحاظ دا خبر دا پا دلائل و عقلیو سر عقل دا منی چه اختیارات خلق و رزق و پوش دغا چانت نظام شمسی نظام قمری دغا رنگ مطلب دا دا ترتیب سفر ستا دا طول دا دا اللہ پا اختیار کی دا اغا پا اختیار کی لحاظ اختیارات کسو شریک نشتر مجبور کی گنا دا چانا چه نشتن دا دلائل عقلیو سر سلورم نمبر ثابت کړه دا مسئله پس سره په ددریو انبیاءو په بیان سره او دا غوی په دغه سره او په هغه کې وته واضح هغه دعوت کوم دی ان یریدن الرحمن بذرن هغه ورته را ذکر کړه په دې سره دغه بابو چې په دریو سورتونو مشتملو دا ختم شو سورته سبا سورته فاتر او سوره یاسین پس سوره سبا کی ورته وی پسلور طریقو سره شرک رد دے سلور طریقو سره یو طریقہ مشتری سنگا الله یملکون مثقال ذره خپل اختیار نه لری کامل خ و ما له فيه ما من شرک و ما له منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعه صحیح شو سلور طریقو سره شرک رد کو کنه چې دای رد کو نه په سورتی از دغه کې فاتر کی ورپسې په دی باندې دیار لس عقلی دلایل ذکر کړل چې هغه ذکر کړل نو سورۃ یاسین راغې نو په سورۃ یاسین کې په دلیل نقلی سره ذکر کړو او سورۃ یاسین کې په بیا دیار لس عقلی ادله په دی خبره باندې ذکر کړل چې دا مسله صدا امتیازات په سورۃ کې قسم بالقران دا په اول ځل راغې امتیازات په سورۃ کې واقعې د ادغو د پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړل دغه رنګي امتیازات په سورۃ کې نفی د شعر په دغه باندې چې مطلب په قران باندې شبهه د شعر دوی وارده ولا غیر اقرا امتیازات په صورت کې وا ان شاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون